بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام سورة آل عمران مدنی سورة فنزول کی یو کم نبی نمبر دیں نواسی پس دا سورة الانفال او مخکې د سورۃ الاحزاب نه نازل شوه دی انفال کې د بدر واقعا او په آل عمران کې د احد واقعا او په سورۃ احزاب کې د خندق واقعا ترتیب هم دغه شانتی وو چې اول د بدر معرکه شوی وه بیا د احد او ورپسې چې کوم دی نو د خندق واقع شوی وه په پس د سورۃ الانفال او مخکې د سورۃ الاحزاب نه نازل شوی دی مخی صورت سرا مناسبت صورت البقرہ کی سالور مسئلے بیان شوی آل عمران کی اقا سالور وار بیانی و بدفع شبہاتو پھلے سالور مسئلو چکم شبہی رات للے نا مخالفین و سبحانے وی نا آغد رد کئی نا توحید بانی دی عیسائیان و شبہ و دارنگی پرسالت بانی پرسالت بانی آو پجہاد بانی او پہ انفاق شبہاتو آٹول شبہ رد کئی دوئے مواجہ سورة البقرہ کی عجز بیان شو دے الہ دے یہودو چی بقرہ و نوال عمران کی عجز دے الہ دے نصارہ و عیسیٰ علیہ السلام معجزہ دے درہ مواجہ سورة البقرہ کی ویل چی یہودیان لائق دین دی چی غیر عالمی خلافتو چلی او پٹول دنیا دی حکومتو کی آل عمران کی دا ذکر کئی چی عیسائیانم دا سٹیج نارتاو شو اغیم نا اہل دی لائق دا عالمی خلافت ندی دا تاج دا نبی علیہ السلام دا امت پسر دے سورة الفاتحہ کی درے ڈالے وے بقرہ کی اصلاوہ دا مغزوبن علیہم بقرہ کی اصلاوہ دا علمی قوت وی ایف ایم ستن میں اشاریہ دو باندے دے ستن میں اشاریہ دو بقارہ کی دا علمی قوت اصلاوہ چھے کم پا علم کے خراب شیویو علماء سو اصلاوہ تو آل عمران کی دا پیران سو چھے سوک پیرائی کے خراب شیویو دا غی اصلاوہ بقارہ کی د جهاد منازل بیان شو د قتال لپاره چې کوم مخ کې نظام پکارو هغه بیان شو اوس په سورته آل عمران کې بیان د قتال له تاسیس الجماعه انقلابی جماعت دا غی دا جماعت اصول خی جب کم طریقو باندی با پا کم اصولو با جماعت جوڑا ہوئی پا بیان نے بیان دے انفاق بیان دے جہاد دے تاسیس الجماعت سورت بقرہ ختم پا دعا شوا آل عمرانم پا دعا ختمی مناسبت بین الخاتمتین سورت بقرہ آخر ختم شوا پا دعا باندی فانصرنا علی القوم الكافرین آل عمران شروع کی پاغ مسئلہ صداغی دو وجه اللہ مدد کئی او داغی منکر کافر گردی داغی منکر چه کمدنو کافر گردی دعوی دو صورت سالور مسئلی دی توحید رسالت جهاد او انفاق خلق ترس بدل لے جواب د شبہات سرا جواب د شبہات سرا توحید رسالت جهاد او انفاق دې دا بیان د پارا سورت 3 سي دي اولنۍ صادريش په ځای ته نوي هغه کې بیان د توحید دي او په توحید څخه کما شبہ راځي د عیسایانو راغي جواب کوي داغی جواب کئی دویم ایسا سلور شپیتم آیاتنا چون ساٹھ نمبر آیاتنا تر ایک سو ایک اپوری یو سل یو نمبر آیات اپوری فدی کے بیان میں رسالت دے نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے پیغمبر آئے داغی بیان دے چھ سو کے نمانی داغی پینزلس پلیتائی دی او شبہ داغی دو شبہ پر رسالت او جوابنا درم ایسا دے یوصل دویم نا تر آخر تر صورت ادا یو سل دویم نا تراخیر تر صورتا پدے کے جہاد او انفاق برق بوزی جہاد او انفاق بغیر د جماعت تاغین نکی گی ناول داغی دا پار جماعت بیا اصول دا پابندائی اتفاقی و احترازی مثال بجہاد شبہ و داغی جواب او پہ انفاق باندی شبہ و داغی جواب آخیری رکو خلاصہ دے طول صورت تا پھاگے کہ اغسلور وارا مسئلے بیا ذکر کئی اولنائی حصہ کی بیان دے توحید دے او دی عیسائیانو دا غید شبہی مرکزی شبہائی دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیئے دے نعوذ باللہ پاغی اغی شبہ کا ولا دا غی دری جوابو نہ کئی اول جواب اللہ سو آیاتو نو پورے او دویم جواب دا اتلاسم آیات نا پینزیشتما پوری او درین تفصیلی جواب دے مدرین باب کی شپگیشتما آیات نا درش پیتما پوری در صورت پی امتیازاتو کی اصلاح دا نصارا و تفصیلا عیسائیان و اصلاح دویم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی او درم عیسائیان دال کتاب و پنزلس پلیتای خباستونا دا تاسیس الجماعت دا تاسیس الجماعت دا غی پنزو اصول او قائدی واقعہ دا احد په واقع دو احد کی چکم زخم رسیدلیو داغی حکمتنا وما محمد الا رسول با انفاق بان اعتراض و داغی جواب مقام د شهید د صورت دراتلو یو پس منظر دی نبی علیہ الصلات والسلام مدینه منوره کې چې سوا تیر شوی او د مدینه د حکومت استحکام راغی نبی علیہ السلام نزدو حکومتونو تا خطون لگل شورو کلل دعوت والا ورکاو سعودی وسی و صوبہ دا نجران و توی وسی و مکہ نمی فاغ نجران کی عیسائیانو عیسائیانو نبی علیہ الصلات والسلام غیتم خطولی گو ایمان راوڑی دا غی چې کوم بادشاہو هغه خلک راجه مکل پاپان اسمبلی والا افراد او چې دا غی کوم مولیانو هغه یې ټول راجه مکل او وی ویل چې دا خطر راغلی نو تاسو وګورئ کدا سړی پیغمبري نو به منو یا برستو اسی دلیل کی وو نو بے منو او کنا دے پیغمبر نبی نو بیا بو سر جنگو کو آغی و تاوی پاغی کی کسانو عرب عیسائیان شیو پیسو دا پارا او دو بادشاہ دو مراعات دو پارا یو ابو حارثہ ابن الخمہ او بل کرز ابن الخمہ کرز ابن الخمہ داس نورو نمولانو پاپانو اغی بادشاہ تووی چه منگ بلد شو ده سر و بحثو کو مناظره با سرو کو نو کپڑه کو نو ایمان ما پی روڑو او کنا پڑم کو نو جنگ با سر بیاو کو و باس با سرو کو مناظره با سرو کو پی سعیده نی وفد روان شو مذهبی اشخاص پا کیومو سیاسی پا کیومو سب کی مولیانو لزدولس مولیانو او سب آغی کی وزیرانو دا ملک تقریبا 25 پورے کسانو وفدو آغی لارل چرالل پلار راتلل نو دا کرز خپاو خوایدہ د کورز ابن الخمہ از اخپاو خوایده ندوی خیره اکڑی ویتا عیسی محمد نبی علیہ السلام نمی واغس ویده دی تباشی پلا ربانی را دم تکرمی او خوڑا اخپاوی بینی شوا دده دواجینا دی مشرور ورتوی ابو حارثہ فلا تقل هاکذا فإنه نبیون اسی موائی خیری مکو ناکو پیغمبر دی اگو تیل علی جی چی پیغمبر دی کنا نو مناظری لگی چی شیل روانی خو ایمان را وڑا کنا خدا تا فتر چی پیغمبر دی او بیازی مناظری لگ بیچو شا دی باچایانو منگل بلا پیسیلیٹیز را کردی دی سخولیات را کردی دی مالونا زمنگ غٹ اکرام کردی کواتر را کردی دی شاہی کورانه را کردی دی چمنګا د نبی علی السلام ډایری کومه نو موږ ترڅو شی او پاتې شي دار سره نبی او علی کنه دا خو موږ جوړ توړ وکړو ډیر اوره پزړه کې وکړاله چې څنګه به دې تر اورسېدل دې نور لا سامانونه سمبالولو کډې مړې برابر اولې د سفر جامې استلې او خپل خپل چوغي جوبي دا غشتلې او دا کورس چې وو په دې سیدلا نبی علیہ السلام ته ویل سره وګداوا چې ایمان راوړم په دې په کې ډایری کې ایمان راوړم ډایری کې ایمان راوړ دې رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبره کوله یا ودا وویل چې زموږ انجیل حق کتاب دې ته منی او په انجیل کې عیسی علیہ السلام ته د الله زی ویلی انجیل کې دا راغلی چې عیسی علیہ السلام د الله زی دی دوی مې وته وویل چې عیسی علیہ السلام خدای زکه دی او عیسی علیہ السلام الٰه زکه دی چې دغه د خدای توپ کارونه کولو لکه مړی ژوند دی کولو لا دخ کولو براګیان خکاولو د ډوډۍ الویلو چې کور دې سخوړلې ډرکې باندې وکړو بهر براوته وی وې به چر خلل راځي اب کېنه به خوړلې کچالانو دا ال عیسی علی السلام وی چې چا کچالان خوړلې چا چرګان خوړلې هغه وی دا ټول کارونه د خدای توپ دی پدې خدای ذکر دی او درې میوایل په کده چې کمندنو د الله سي دي د پلار بیا څوک دی د عیسی علی السلام پلار بیا څوک دی مرکزی خبره په کې دا و چې عیسی علی السلام ته په تورات کې څه ویل دي انجیل کې وته ابن الله ویل دي دا نور خو بیا ده دي وړي وړي خبرې الله رب العزت نبی علیہ السلام ته د سورته آل عمران اتیا یا څونه راولېګل د جواب د پاره چې دوی ته دالو ستلو نو دوی د اعتراضونو جوابونه کېدل خط تفصیلی ور سره م پکې دعوتوم زکه چې پیغمبر داسې مناظره نه کوي چای کې صرف مقابل غلې کوي او مقابل شرمئی دا دا پیغمبر شان نه دا پیغمبر شان اصلاح دا چه دا دست شک شبه دا چه دا ختم شی او دے مسلمان شی دا پاغی کی که دا وطونا دا دی چه کمدنو غلط شبهی دا دی یر سرد کئی پاتیاو پوری آیاتونا نازل شو چه دا دی تاویل دی سر خوماتی ختم شوی بلکل خبر ختم پړوشو او صف پړوشو همورا مباهله چیلنج پکې عمراره چې شکونه ختم شو د دې د پښوم کتا شو سشک مکی او زد کوي راځي چې میدان ته وځو خیریو کو چې خدای سو پناه کړي تا بو بربودی کړ بس ختم هغه ته دې چې تیارې دل او خو بس چر کفر چاڑوگو کی خیاری دا ویل چې الله سوک پناہ حقی داغا تبا و برباد که خوزان تبا کولو گانا دیتا خوزان معلومو اغیل قرآن واتل نبی علیہ السلام و سلام لارالل گو روی خپلو که اوس مولان پروشو سیاسیان مطمئن کول غاڑی پرو خوشو دی مولیانو لخو چل ورزی کانا مولا خواه باشد که چپو نباشد آو دل خو چه کم گیمون ورزین دا سر رشال ورزین چه کالا چه کم دنو نا اللہ یر نوی او علم زلط نیکوس شوی نا علم بیا دا بدن دا خدمت دا پار استعمالی گی بیا دا مسالح دا پار استعمالی دنیا دا پارا دتا بیا قرآن کی طولی الواغان اخکاری طولی ردی اغه سیاسی وزیرانو ته وی په اسه من په دې مناظره کې د دوه درو ورځو کې مونږه لکه معلومات وکړو دا سړی چې کنه یوهودو سخت دشمن دی یوهودو او یوهود زموږ هم دشمنان دي دا سه بوکو چې دله مسله کوم ته کې هيسه میسه مقرر کو سالانه او یوهود به پیوو چې يهود را لدې وي بیا بدات موږ ته بده سي شي اسان شي بیا به وو او سیاسي سره سیاپس پويږي بوتل غريب بس هغه یدا څه دوکرا دوکګړلو را ل نبی عليه السلام ته وي موږ متا سره سالانه تعاون کوو تعاون دا موږ تاسو سره کوو نبی عليه السلام خو ته جزيه ویلي و کی ایمان راړي کی ایمان راړي چې زیو باندې کې چې زیانه باندې نو جنگ ته تیاریږي نو ساده خبره ني چې زیو باندې ته دې چې زیت کې نه راځي دا زموږ د کفر سزا ده جزیتون کې سزا ده لکه چې دا زموږ د کفر سزا ده ولکه دا خدان ته کافر ویل شو چې موږ سيو کافر یو او د خپل کفر دا ټیکس ورکو دی نبی علیہ السلام ته موږ متا سره سالانه تعاون کوو سزغری بدل درکو او صدا سے چل وکو نبی علیہ السلام ته کتا سو خپل رجسترو کې د دې هر څلوم لیکي او زموږ پر رجستر کې ور دي نوم جزيه دا ونه بلیږي جزيه وړي په دې طریقه باندې دې جزيه قبول کړ او لاړل لاړل په دې پس منظر کې دا صورت راغله اوس په لګون ته کې د دې د پوي د پاره یو قدم بلو چتو هغه دا دی چې عیسائیت چې دې ریو آغاو چه ده نبی علیہ السلام ده عیسیٰ علیہ السلام نوالی تقریبا تر اسی اسوائی پوری ہو اتیائی میں اسوائی پوری یا ستر اسی دینیس کے لگ بگ عیسیٰ علیہ السلام چه دنیا تر آغل دے داغین اپس دا عیسوی سن شورو شوے دے دا اسی وزتا سو 2025 وائی لکا دته عیسی سن وای دا دی عیسی علیہ السلام دی حساب دی زمونږه هجری سن دی کوم یو دی هجری د مسلمانانو اگاړو تاسو سپت دیسته چې سورا دې سورا نه دی خو 1446 دی څه شه دی 1446 لیک یو مغا یا د و یو مغا کنه د پرواره جنواره ته یې سجت نشته پوهه د پاره تنظیم د پاره سو پویا کای ور سره وای چې د دې په دې ورځ باندې په 3 رمضان په 4 رمضان باندې چې کوم دنو بیا د مارچ دا پلان کې تاریخ راځي دا موای چې په 3 مارچ باندې بیا 4 روزه راځي دا موای دا سموه دا د غیبت او وکوا هجری سنه مت او وکوا دا بل سکا تابع کړه په دیو لیکي چه 4 رمضان 1446 هجری دا بلی کی صحیح دا کنا موافق دا بل ورمسیو لکا دا بل مخیمو لکا چه بیاده ورمسی لکی تا خوچه غنو غرش سڑے کنا تا بل اسلام تاریخ لکی دا آتیائی ما هجرائی پوری اسوائی پوری تقریبا نیسا علیہ السلام اتیایم اسی ایسوائی پوری عیسائیت سی روانو آغا عیسائیتو چکم عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان نراوڑو حواریین ازدکڑو حواریین ازدکڑو آغا حواریین آغای محنت کڑو پاغی کی بیا ډیر په بیدرده سره شهیدان شو ماتا چون هم شهید شو برنا چهو ناغوم شهید شو لوقاوم شهید شو پټولو کې اخیری یوحنا شهید شو اخیری چه کندر یوحنا شهید شو او دو مرویم دیرو اخیره که ده شهید شو خود تراتی آئی ما ایسوائی پوری لیسائیت شکل سیو لیسائیت مسالا او دو قرآن مسالا سوا یو یا بابا آئی کی سفرق نو نزل علیک و انزل تورات وال دا بالکل سیو باتی آئی میں عیسوائی کی عیسائیت ترقی کا والا دی مجاہدینو حواریینو عیسیٰ علیہ السلام دیر محنت کو زکا عیسیٰ علیہ السلام سر وعدہ کڑی وا او دن سکے دو خوریدو یهودو حسدو کو چه دا سری عیسائیت سم خوریگی تک عیسائیت کے اخلاقو مو دیرو نرمی پکیم دیروا بد اخلاقی پکی نوا تو بدی وجہ عیسائیت خوریدو عیسائیانو چه کمدنو حسدو کو دا یهودیانو یهودیانو کی نو پڑا چیار دا عیسائیان ختم اول غواری او دا عیسائیت چه کندنو ختم اول غواری تو دا غیو مولاو دا غیو مولاو دا غی چه یهودی و ستیم دا غدم چه کندنو شادلو شادل داد دنمو دا چه کندنو گیم جوڑ کو وګدا واقعیا ده نو ده يهوديان ته وي چې ما به وشړی دا ګوري کنه ځان په یو کوي نه دا به کیږي لګا و چې کمزوري يهودي سزایل منا دی دکل منا دی تر پا تانی کی د جهاد چې کوم مدد الله د جهاد په سب کې کوي نو ته چې مالې او جماعت کې په نړۍ راځو چې دا نړۍ په خپل دی خپل را رواني په خپل را رواني ته هغه مدد چې کوم الله د جهاد په سب کې کوي نو هغه ته چې کوم درو دغه کې وایي ته تالي په غاړه وایي دا خورور نه کیږي هنه مونږ ذکر کوي ساتو غلبون د پاره مثال وایي یا کینا شاستاز پارا یولی نمونا آیتون یو غلطا نخواه نمونا پا دوڑلو که چه مخامو شیو بل سرا یوڑلا وافیاتون یوڑلا چه جنگی دا پلار دا اللہ کی تالال آر کی جنگی دا ادا مسلمان و کافر و توبہ چه فی سبیل اللہ جنگی ادا کافر ایک مومنی ایک استاس شاو جنگی دا بلا بچی آو خرا ندام داوی تدلت مومنتن ندر ذکر کرے مداد کافرتن نمعلومی گی و اخرى کافرتن مداد بر مومنتن تیر معلوم شوا دیلانینی سر فی سبیل تواغت ندر ذکر کرے مداد فی سبیل اللہ نسکی گی معلومی و اخرى کافرتن تقاتلو فی سبیل تواغت چاپ سبیل تواغت کے دیتا تازو تلخیص کے سنات احتباق ہوئی سنات احتیاق سنات احتیاق دعوت ویلی کی گی سورة النساء دوار ویلی دی پیو زیبان دی سورة النساء الذین آمنوا یقاتلونا فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلونا فی سبیل الطاغوت آیت نمبر 76 الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت واخرى كافرات او بلا كافر يرونهم مثل امرئ العين لدل دليل را دبل خپل ولذون استرغو لدل دليل را چا چا لدل چي لدل دليل را يرو كي هو فاعل لهم سشري مفول لے مثل ایم دبل خفل رای علائم بلیدو دسترگو یو مانا لدل مومنانو کافران لرا دبل خفل لدل مومنانو لدن کی سوکتی مومنان چالے لدل کافران لرا کافران لدل دبل خفل نزان دبل لدل مسلمانان سورو 313 نو کافران لدل چی 326 تی 630 نو ځان نو طالب دې ښکارې دي یو په دوه ته سکیدل یو په دوه ته ښکارې چې زمون په دوري یو په دوري هغه یو تعالی نو خولې 313 وتا یو مثال وتا خولې نو چې کم دې کم دې نو مردارې دل کم قیدیان کېدل او د کومو په قسمت کې اسلامو هغه وته نه خولې چه کم کافران و اصلی اکی و تقولیو دو امانا یارانام مثلائیم لدل کافران و مومنان لدبال خفل کافران و مومنان لدل لزان دبال و کافران سورو مبادر کے ایک ازار و مسلمانان و تصور اخکار دل دوازار سورو تخکار دل دوازار مسلمانانو ته یو په دوه کارش نه دوه کس نه دوه کار نه و یو په یو لاسو بل د لپشاله تور کا بل جو تر تاسو د سیو و دوه کار نه نه یو په دوه ته کار دل مسلمانانو ویلا تمره کار نه خو یو مسلمان کا مقابله کې سو دي او کافر ته چې کندونو د ځان د بل شو کار شو نو کافر یو په یو دی ځکه کافر کی ایمان نشته نو دی هغه دن باطنی انسان مړ دی نه صرف ظاهری دی او مسلمان کی یو بدن دی او بل پکې هغه دن نه نشته بل مسلمان دی پکې نو دی سوري دی د دی وجه نه قران د دینه کم کړی دی سورته انفال کې راغلی دی کنه ای کوم من کوم یاتون صابرتون یغلب میاتین کنه د دینه کم کړی ندی کچرتا یو مسلمان د دو کافر نو تختید نو گناہگار دی دیکھا دی دو دی دیکھ دن نو بل مسلمان دی او دی کافر کے دن نو بلو نشتی او کافر د دو نوم یریگی او مسلمان د دو نوم یریگی دو نوم یریگی اللہ رب العزت دبل خارکل سوال نے چھ سورت انفال کی ہوئی چھ کم یو بلتا خارکلو وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آيُنِهِمْ یو بلتا سکل کم کل سمی کم کل یو بلتا او دلتا ہوئی چھ دیر اکلو مثلے ہی مکلو آلتا ہوئی سم کم اکلو سم کم دور کم اکل چھ ابو جار پل ملگری تا ہوئی سلو اثر جنگی کے ورشی و سو حرور پسیولی کے اپنے سو کے بے اتڑی ہو زان سر بے بکھی تا بوزو والا بو سر لگی کی او ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو پل ملگری تا ہوئی بی ارے او ستر کسان بئی اتوراو ہم صدائینا بی ستر بئی دسی وطے او بلتا کم کرو او دل تا ہوئی چھوڑیر کل دا دا موقوفا رکھتے کنا آلتا چلا جنگ ورغل نو کنا لکا لا تودا شوی نو لری لری او دا یو بلنا نو یو بلتا کم کل چو ورزی پی کنا ووری وستلو چو ووری وستلو مارکا شو روشوا روسی یو بلتا دیر کل مسلمانان روی دا کلا کافشتا بے اوزار کوا او کافر ولا کدو خود خیش کنا سوار زی رستو زور گیو دو بلنا او کافر سر یار پیدا شوا کافر سر سے پیدا شو یا او مسلمانان وی گزار کو دا غلامو وی که ختم شو کار خلا دیر دے نا آغای اپی تیس کل نا دا دا مارکی مسئلہ دا آغا مسئلہ دا قبل مارکا دا پل مارکا دا آغا قبل فالتا و رسل پا یو بلوانی لیت دی اللہ و امن کانا مطلب یا رونا مثل امرہ یا رائن لیدل لے کافر و مسلمان اللہ رب اقبل لیدل اسطر کو باندی دا اللہ دا مددون البسو ہے نو کسما کسم مددون ہے دی واللہ یعید من اسری اللہ رب العزت تائید کے ایک لکی بخل مدد آچا را چرا دیو کی یقینا پر ایک خام خواہ عبرت عبرت ستو ہوئی نمعلوم نا بل معلوم آل یو نمعلوم نمعلوم نسکوال معلوم آل دیتا عبرت ہوئی فاسبرو یاول الابصار عبرت او اعتبار دي توي چې اوسې ستاسو معلوم نه ايو له څنګه نه معلوم نو دا نه معلوم دي معلوم نه څه نو په بدر کې ستاسو معلوم شو چې مجاهدين فتح وکړه نن تاسو اشکال نه چې سوپر وسنګ خرابيږي سوپر پاور او دا د وخت پرون مسن ختميږي دا تاسو څه دي اشکال نه ته خدمت وکړه او کا صحیح طریقې سره خدمت کوا ذکر خپل حال معلوم کا او د اوسنی فرعون او د اوسنی ابو جان هر چې کمنه را بدر مسکا معلوم کا نو د اوسنی حالت دا غیر معلوم عبرت دا مطلب دی ان فی ذلک الابرام یقینا ریک خامخ عبرت ته لول الالباب د فار را کلمندو لیولا الالبا افسار دپار را کلمندو زوینا لناس او بشاوات شبہاتو مانے مدو ککے گا ندویم بشاواتو مدو ککے گا مازو بانے نفس و مازو ندین ناراون کے سیز یو ہو شبہات سشو او دویم چھ کندر و شاواتو چھ نفس خگڑی او نفس پر بسیر آوانی شاواتو چه سوا ده شهوات و ده خواهشات ده شروع شی نو دین تباشی دین ختم شی نا قرآن کی اولی بابو من لو اشاره کرو رنبای سی پارا کی چه کل ما جا کم رسولم بمال آتاو آن فسو کم استقبارتم نو خواهشات چی دی نو دا ده دین مقابل دی چه کل بچا خواهشات سوارو شو یو دا چه تب خواهشات سوری تب خواہشات اسی سوری یعنی خود ضروریات برکائے خلقہ دا اللہ دن بکیوائی لی نا خیر دیکھا او خود ضروریات قرآن نے لکھا دا منع نکی چھ قرآن دا ہوئی چھ خدا مکاو او قوات باچ دے دا بنے استعمال ہے دے دا قرآن منع نکنی او قرآن ہوئی پر صحیح طریقہ استعمال کر قرآن دا خوراک دا منع نکنی خوئی پر صحیح طریقہ ہے او قرآن قرآن دے جامون امنہ نو رکھنے وہ طریقہ خود لے نو دا شاوات چیدی نو دا و مغلوبی او روحانیت پسوی غالب قول تشوا نو بیا با دے تباہ کئی دا مزید من الدنیا دی. دنیا ستوئی مولا رومی ذکر کری دی چیست دنیا اس خدا غافل بودن نیکما شو نکرو فرزند دن چیست دنیا اس خدا غافل بودن نیکما شو نکرو فرزند دن. دنیا نوم دا اللہ نا غفلت تی دا خزی دا باچو نوم نرے خوچر اللہ نا رکم شے غافل اکی دا دنیا دا کابلگرام چیست ابراہیم اللہ فرمائل چی کتو دا جمعی منز دے جمعی موز فرد او تا داغی پدر تلاوت تکین آستی چه تا تلاوت کئے نو ادغا تلاوت سا دنیا دا زکتی دا اللہ دین نغافل اکری دا اللہ وقتی حکمو فرد کاغذ کئے او تلاوت کئے ادغا تلاوت سا دنیا دا دا اللہ دا حکم نا دا اللہ دا دین نا دا دین نغافل اکون کے سیز دا دنیا دا د دنیا د استعمال شریعت من نه کړی د دنیا د پرخوادو شریعت نه دی ویلي شریعت دنیا خو شریعت کې لوی باب دی معاملات نو یا مسله ده استعمالولو د دنیا د قران من نه کړی د دنیاوی سيزونو د مين نه شریعت منه نه کړی لکه د خزی د بچو د دې د مینې نه منه نه کړی درېم چې دا مینه سره ته کوزه شي او د الله ځای ونیوي او د دین ځای ونیوي د دې نه منه کړی ده د دې نه منه کړی ده دا مړې رومي ویلې دي آبا اندر کشتی علاقی کشتی از آبا زیر پشتی کشتی از آبا زیر کشتی پشتی از آبا اندر کشتی علاقی کشتی از آبا زیر کشتی پشتی از او بچی ده کشتی ده لاندی بی نو کشتی سر مدد کئی خو بچی کشتی سر والی ده نو کشتی بغر کئی کشتی بغر کئی د دنیا میره زړه ته داسې رااله چې دې ځای ونیو د الله او د الله د دین دا او تباهي ده تباهي ده او چې کله چې کم دنو دا د لاسو کې وه او صرف د ضرورت مطابق استعمالېدله نو نقصان یې نشته علامه یې دا ده چې یو طرف ته دیني آخرت وي او بل طرف ته دنیا وي کته دنیا لراضی دین پاتې کیږي دین پاتې کیږي اوس کم لږه کته دین لاله دنیا یې پرخو دا نو معلومه شو چې ستاسو لګي دین دی ستاسو لګي څه دی او ستاسو په زړه کې دنیا نشته او کثر ته ولته شو چې تا وی دین ورو وخت کیږي ورځونه ورو وخت کیږي خدا دنیا را نه پاتې کیږي اوس څه کم نه دا څه شو دا ستاسو ته دنیا کوزه شوې ده الله سره دوکه نه کیږي ها موږ راځو چې په دنیا په سریګیایو او دنیا له ترجیح ورکړې ده دنیا موږ ورکړې یو او د دین خدمت ته کې نه کوو نه دا وخت نه ذکره ایست نه کوو او بیا وایو دا چې زموږ لکه الحمدلله دنیا نشته دا الله سره دوکه نه کیږي بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و وابقا زوینا لناس و بشارات خیصت اکرائی شوید خلقوطا ودا شارواتو چکال دا سیزونا عیسائیان را مخیطا کئی او غب اتا پدی بانی ندین ناری قرآن وی ندی علاج سرے دو خبری یو آخرت فکر آخرت دویم تعلق و محبت الہی دا دو سیزون عدل تذکر گئی دا شبہات پہ علاج نو خبر دی دعا رسوخ فی العلم صحبت در راسخین فی او دویم تعلق الہی اللہ طرف توجہ دعا کرو دلتا شہوات ذکر شو قلعون ابدیکم بخیر من ذالکم ترغیب الالآخرت اول الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسرار تعلق الهي چار دنیا جوان پا آخرت وارا گڑی اور دنیا لترجیح ورکی پدین باندی چھے کم جائے کہ دا دنیا نقصانی دا دن ناخلی دن پری دی بیا نو قرآن کریم دا دوار علاجو کو عیسائیان یو شبات را غستل آدم شعوات را غستل زوینا لناس و بشات خیست اکڑی شوی دی خلقوتا آمینہ دا نفس نمازو شعوات چه نفس غواری نفس چه کندن غواری خوچه کم نو قرآن و دا سنت دلان دا داخل دی فا دنیا ندا دا آغری چه کم نو قرآن سنت خلافی مینن نیسا نکاح کول ندی چگری نکاح کول دا چه کمدن غلط کار دے نا یو آغا چه کمدن دی نکاح بغیر جنکو بسے کردے دل آدویم چه نکاح دے اکران دی بیار مذہب خودی الیاس مولی صلی اللہ قصاتی اگو پکوی بنازل دلہ چه کمدن پا خود امینی ما تیرا تسشے ہوئی دته مې څه وای؟ مې مړا بس ما غو خدانو کړې. ما ته وای چې بس تاسو په تلشته پرې ده. ما نه رو چې په خزر نیمې او سره پسې مې انتیا حرامه ده. او چې په خزر سره نیمې نه لکه دا سره په بچا مې نه کی. ما ته مې مړا بس نه پوي. ما څه وې دا تاسو په تلشته. مې ځنه زل په خزر مې نه. نو چې خزر وړاږي مې دې وسره فای کې ناسې چې خزر څه خو کې ته لګلې ګوړې ده. جامی وین دی ویدیلر شی دیوتی چوری کنا بچن بزو با ما دا واشنگ مشین دا آتی روال تو زبا توبا واشو ما چالوخی وین دی ویدیو سراغ دا کنا سی مرد آزنی دل پا خزا دا پا خزا مینو ندا چه دا چه شی باز آقا نارس سو شی پاس یاد خود دل شی بیا حب و شاعت لناس حب و شاعت آراک منا تنفس مظومات اشتهیه الانفس اغسری حب شعوات اغطول شعوات قرآن دیده ذکر کری دی نور زائلو که احوات او شعوات لفظ مختصر راری بس تفصیل دل توقو لکر فخلفا من بعدیم خلفون اداوس صلاح وطبوس شعوات یا کلوی یتبعونا احواهم بغیر علم احوا شعوات اغا ذکر کی مختصر او دل دے تفصیلو کو من بیانیه رے یعنی خذی چیارا خذا والبنین او بچی والقناتیر مقانتران او خذانی لاندبان دی من ازابی دسترو اسفینو چی دا بین کون رکی او پیسی چی کندر زیادتی والخیر المصومہ او سنن قیمتی یومانا المصومہ قیمتی یا المصومہ نشاندار خل خدر او صحابی والار سو فصل شیخ صرف الفیر مدرسل والعالی فرمائی چی ملاوی او مسئلہ بیز دکڑی قرآن بیز دکڑی کتو توائی چی دا اللہ رب العزت دین بیان کا دا اللہ دین بیان کا او دا اللہ رب العزت قانون بیان کا فیدے وی چوارو کا کنا واضح ملانے رکڑے او خزر کتا مسئلہ بیانو بیا برا لخلق خزر نرا کی بیا وی چلے پنج پیرے دیارا او دا لمنگا چی نئے نور کو کورے گا چوادو کم منان نیسا چوادو کی بیا ورد تو وی لکا اس کو دے وادو کم مسئلہ بیان کا کنا ویوری کا کنا منا چه سر خوراو گرزو کنا کچتوی وجلو نو چه سر تا کم سوکناستی و جنارا باندی کئی او سوکوارس کم پاتی کنا نو والبانین چه بیا ورد تو وی لکا سابق سے ملا کر ازمی دکان کی لیدلی چه پتاسی دی اغسطی و پلی دی اغسطل خیر خو حیل شکر ری لک سابق سے براغ لے دا خیر سارا صابیہ کتے براغ لے دے نوائی زوی خودشوی ووسو نوائی یارا جی دا خوزی چی کمدنو لاسونا دا سیدی لکتا سالو لاسونا نو تا گتمشتے او نی پوزتا نتکاشتے نی پوزتا نتکاشتے مائی چی اولک گتمو گتمو لسکم جوڑا کم دا ملاخذر او چی پخم خادے کی ناس تی درانا خواگا او دی غوګونو ته والے پرتی پوزیشن اتکای او پټندی باندې ټیکا پرتی او دارنګ چې کمندرو په لا سبانی گتمی و دو درید سرو و دو درید سپین و زرو انو خوان کئی میرا زنابی والفیزا و خطوه چه لکه لسطه کار رو کوئی دوبای تطلو ما کار مارا کرز میز درگر کو دکان کلی دی کار دی جوڑ برابر کرده لالی اوس مسئله نبیانه یه ربان بیانو خوی او مای چیو ساڑه لکه داسی وڑو که گنده که موٹر گئی یا موٹر سیکل سکی والی چه بیان لده که نا او بس کشو وقت بی وقت ترازی نو بس لکه دا مسئله بکی نی چه رکشی تو درگا کلا با رکشا که که نی پایه که او پا میخ که جامعی سشوی انخطی لوی لانجه بی آنو بس سڑه پا ٹیم زیر رازی او کدا والو پا که سڑه پلار کرسکی بوزی نوم پا که کارسی آسانی یہ وڑو کے گندہ کی موٹر گئے علم والخیل مصوما بیچ سورلی برابر کی حلکہ اس مسئلہ نہ بیان ہے مسئلہ بیان کا کنا بیارا جی ما ملما وقت کو وقت راشی کنا اپنی انیا سر چاہی جی سارے ملما را پارکی نو دیر بدا خاری مائن چھے وڑو کے گندہ کی میخوڑا ہے والو میخوڑا ہے یہ وڑو کے گندہ کی میخوڑا ہے آگا والو او بس دیابا چکم دنو بد دین کار بھائی داغر بار بھائی بھائی انو بھائی اخرب بغرو بلکار بنی نوال انام چی بیاوتا ہوئے ریماوی چی اوڑو کے ہوندہ کے پٹے سکم واقلم چی ریما شمانو پکے ڈارا کی گی لغنم پکی کی گی آدارا گی تی کندر ریمی خی پکی واقم آخسی کی گی پٹے والم او یلو کوندہ کے زیب پکی مقبرے لوالم کسڑے مل رامل چی چی دیکھا خی بیش مارا تو لا وشو سوشو و یو انان نسا والبانین صاحب او فیضا سالور والخیر المسوو مسوشو بینزو والانام شپاک والحرس و اکتا کسور ازی و و مرض بان اعلانو شو استاجی دی اللہو بخی مرد سے او دو بجی جنازہ دا برا ختم پدی که چه کمدنو لارو او ختم شو وخی چه کمدنو لارو دا اللہ رب العزت دین بیان کا دا اللہ رب دین خدماتو کا استاجی لطالب چکم دنو کمبل لاؤڑی وار شارع والا سکڑی وار راوڑی وار برا چک قتلی دی شارع منگا کوالی وار اگور تووی بچه تا دا شارع راوڑا دی تو سرے شوی دی اگور تووی استاجی دا اتاو سکر جتا منگا کتے ناکی سو باری دا شاڑا والی را بچه ده سر بس چلکو ما استاجی را خور اوڑو که گنده کی پیشو سکا اصاتا اوڑو کی پیشو نا آغا با منگکان خوری نا منگکان ببیا روزی نا شاڑا باری بچی استاجی پیشو ساتا لا چیارا دا منگکان ختم شی سار طالب تا سبق کوئی جوٹای خوڑا دا سی استاد طالب طالب ہوتے استاجی تا خولے مارا تام بے پیشو والا پیشو میں اغسطے تا اغسطے و گورتا غی بگا میو میو کولو او پا خدا جی کنو خوب تینیم پر خودے او سار سبق کسا خوب رازی طالب ہوتے استاجی گورو خلا خدا سے کارون نکی کنو دا سخری ننو دیلے یو بیزا والا سوال والا یو بیزا تو با ام پا کئی او ٹیم پا اس کئی او ٹیم پا کسس کی پیشو اس کی دا با ام مالا یو تو با کم سور کی مازا کے بھائی چاہی با خدا مزی سرانس کے مزی دار چاہی بس کے استاجی بیزا والا استا بیزای آوان رستا یک نشد دو شد پرسی بانان وی غم نداری بز بخر چی کار دینی زن لی بیزا والا نو بیزای چی کندنو زن لی آوان رستا و چی بیزا شو نو یو طرف تا پیشو میو میو که بل طرف تا بیزا پی پی کئی استاجی طولش پتا جد کری دی طالب تا سار ویشنا نند سبق جوٹی را اولی استاجی یرا ما یو خواه پیشو و بل طرف تا بیزا وار آیو خود لگیا و بلا سر تا یو گو میو کول بل با پینکو آگه نما خود نده کرے آگو تا ایت استاد طالب جان و تا استاد جی خلق گورا ناروا خونه کی دا بیزا سخوری نا مازیگاری کی چه تا دی زیناس تی خدا چه چکر لگا وقت پی با مزا دا او دا پلانکی لالا دی ارد تی دا پلانکی لالا دی ارد تی نو بیزی پانے ساندا نو بیزا بیوم خوری انو آگا بچه کمدنو لکور ترارا نو بیزا با ام مڑای تا با ام موڑای پیشو بم سی مړی منګک پنی شړای به مخولې شړای به مخولې کار به برابرې استاد یې صحیح ده نو استاد یې مازیګری کې وتل دې توت کې ناشته سوچ کړه سوچ چې لکه ته په بدات یې ناشته وظیفه به برابرول د شیخ صاحب د وظیفه در کړې و او تا به چې کمنو هغه وظیفه کوله اوس توت کې ناشته دا توت څه شي پښتانه وي توت ته وري وخې جوړ کړه استاد یې توت ته خې جوړ لري استاد یې توت کې ناشته الکه سوچ کړه چې اوه دا ټول مېرمن چې په شړای کار کړو تر دې نه غلې سیده کوتوت نه را ده انګلی دی غلې شړای را توکړه طالب ته خپل شړای دیواله منګه کې مغه منګه کوم ختم پیښو ختم بيزس شي ختم دا ټول شړای له شړای له شړای دا ټول د مینا نسان شړای لگا دا وال خیر المسومه تب دغه پورې خته ولا نام ولا عرص ذلك متاع الحیات الدنیا دار سکر ایجوان لند معمولی دنیا دا طور پس ان خطه ما لند جوان دے دو نوح علیہ السلام و سلام نا اپو سکر پرتے یا اطول الناس عمران کیف وجدت الدنیا و اہلہا یا پا خلقو گدو گدو مروالا کیف وجدت الدنیا و اہلہا دنیا او دنیا والا دے سنگ و منتل اغور توئی وی کبیتن لها بابان دنیا می اولی دلا کبیتن لها بابان چیو کمروی او داغی دو دروازی وی آیو سرے تک کمدن دخالا بے باب و خارجا بے باب پیو ورد تا سرے وردن نشی پو بل وردی سشی اوزی دنو علیہ السلام دو عمر بارک رازی چی تقریبا یو نیم زرکالا عمر یو نیم زرکالا نو نیم سو کوخ تبلیغ کرده ده یو نو نیم سو کالو خواه دعوت چلاول ده سید دعوت نمک که جواندو سی رستو جواندو دا طول چه کمدنو هم ده توفان ده رستو جوانده ده نو تقریبا وی یو نیم زر کال عمر جوڑی ده آغا وی ویلکا دخل بباب و خرج بباب چه پا یو ور سڑه وردن نشو پا بلور روزی ده دنیا سمزیدی ما ذالکا مطاول حیات الدنیا والله عنده تمومن نسولین داده والله عنده الله شهدان سرگی خیستر دیل ورطلو ترغی بیل آخرات ندی مضوب ذالک آخرت نسوچ کوام وطوعا اونبیکم داد حسن و آب بیان دی آیا خبر کم تاثرنا پڑیر فائده منو صدمن من ذالکم ندی سیزنونا داتاو چه کمسیز تفائده منو آئی ندی لده تفائده منو نخیم دپار دا کسانو چسان بچ کے کفر و شرک نام شرک نظان بچ کی عیسیٰ تا عبداللہ ہوئی ابن اللہ و تنوئی اندہ ربیم جنات انتجری باغونا چبئی کبلا نداغی نسندونا ہمیشہ بے بلے کے او بی بیان پاک ساکے ملن نسائب گراؤ وازو آج متوہرہ شنلی بلل وندی وازو آج متوہرہ او بی بیان پاک ساکے روحانی جنت اصل جنت ورضوان من اللہ او رضا منتیا طرف دا اللہ نا او اللہ بصیر بل عباد لدن کے بندگان دے اللہ بندگان بینی لدن بصیر بل عباد اول دا بندگان اور تعریب کی او دا جنت دا حصول اعمال چلا جنت پس ملاوی جی دا اللہ سر چکم باغات تی ردی قیمت سرے دا پس ملاوی جی فسوانی ملاوی گی اللہ دینا یقولون ربنا آغا بندگان چوائی اے رب زمانگا یقینا من ایمان راوڑا ایمان راوڑا دے بغفر لرا نماف کمانگ لرا گورا فا راوڑا فا ما قبل لفا نمافات دپارا تف تغوی علت تو وسیلہ دیلا ایمان وسیلہ کرا دا مغفرت دپارا ایمان وسیلہ کړه د مغفرت لپاره شاپور شیخ ابراهیم الله وجه دوا فرمایلا دوی به الله مشرک نیم چې ستا دښمنی بلتی نیم چې پیغمبر دښمنی نور د جهان ګناګار خدای معاف میکړه د جهان ګناګار معاف میکړه آمنا ایمان میرا وړه دی الله دا ایمان ستا فضل دا تا ته وسیله کوم ربانا و سره ذکر کوم دا ستا تربیت ستا توفیق تا ما ته ایمان نصیب کړه دا ایمان وسیله کوم چې الله ما معاف کړه الله ما معاف کړه او ورپسې اعمال ذکر کړي دانه چې بیا مال لري خو سره دې نه دې بخنه غواړي دې عاجزی ده دے دے کمدنو آجزی را ہر کے خود را از ہما کم تر بدید لا جرم اونے دے اخش باشد صاحب اونے رومی وئی ہر کے خود را از ہما کم تر بدید چاچ را طول مخلوق نظر کم اگرنو لا جرم اونے دے اخش باشد صاحب شک نشتا چرا اللہ پا هر کې خضرا مستحق آتش بدید هر کې خضرا مستحق آتش بدید رحمت اس کرم رو سو ايش درید هر کې خضرا مستحق آتش بدید چا جزان مستحق د دوزخ وګاو چې الله زما خدا سي بدا اعمال لي ما معاف کړي الله ګيري کته مې معاف نه کړي دوزخ ما تر چې کمنر معاف کړي دوزخ ما رحمت اس کرم سو ايش درید دا الله رحمت په تاسو سره باندې وي عاجزی لوی دولت دی فاغفر لنا معاف کړه موږ د جرمونو زمنګا ګناهونه راته معاف کړه یا الله وقنا عذاب النار او بشک موږ د عذاب دورنا الصابرین والصادقین الصابرین جنت په دې اعمالو ملاویږي یو ایمان دوی ویو الاستغفار فاغفر لنا ذنوبنا عاجزی وایا دریم الصابرین کلک په دین باندې ټول قسمونه د صبر هغه وای الصابرین د ګلان ځان صبرونکي نیکو باندې کلکی دونکي او ځم کوونکي په تکلیفاتو په سایه مشکلات راتل ځم کوونکي او صادقین او رښتینی جبهه د رښتیا او دریم د رښتیا او نیت هم درشتی آو صدق فی الاعتقاد صدق فی الاقوال صدق فی الاعمال صدق فی الکیفیات والصادقین او رشتینی در ضرور رشتینی در عمل او رشتینی در وینا والقانتین تابدار را اللہ ادر اللہ روکم منون کی تابدار والقانتین آج ذکر ان کی تابداری کون کی در اللہ او خرچک ان کی والمنفقین خرچ کئی مال خرچ کئی زانی خرچ کئی والمستغفرین بالاسار سرد دینا باخن اختن کی پواغد پیشمنو کی والمستغفرین بالاسار باخن اختن کی پواغد پیشمنی کی پیشمنی پر ٹیم کی باخن آغا جا کمدن غواری اقبال سے کمدن یعوزائی کی ذکر کرو آتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آثار گائی آتار ہو رازی ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آثار گائی کار بزرگی خو بغیر دے پیشمنی نہ لکھی گی دے پیشمنی او دشمی عبادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعوزائی ہو فرمائل او صحابی بارک کیوئی الخسرے دے وی لو کانا یصلی باللیل چھ دشپی منزی کولے نوڑی رخوال دشپی منزی کولے نوڑی رخوال اللہ دی منت توفیق نصیب کی جنید بغدادی رحمہ اللہ و تعالی چاہ خوب کیولی دو چھ وفات شو تاریخ بغداد ذکر کری دی جنید بغدادی رحمہ اللہ تیوئی کم عمل لڑے پکار را گئی او بزرگ غرد دتا سید و طائفہ ہوئی کنا جنید بغدادی تا سید و طائفہ دا طائفی دا سلوک سردار وارتا ہوئی بیسد پکار رالل آغوت ہوئی طاعت تلک الاشارات وغابت تلک العبارات وفنیت تلک العلوم ونفدت تلک الرسوم وما نفانا الا رقیات کنا نرکوا فی الاسفار وطاعت تلک الاشارات آپ چکو اشارات پا منگا ویلو اغا ختم وغابت تلک العبارات من بچی دے علمو دو عبارتو نویل ختم وفنیت تلک العلوم آغا فنون علوم ختم ونفدت تلک الرسوم چه من کم رسول کول سم کول ختم وما نفانا الا رخیات کلنا نرکوها اندل اصحار پیشمری تیم کی وقت جسو رکاتو نکو لکھرانا فیدہ رکھتا آغی فائدہ راکرا لوی عمل لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائلو من خافا فقط ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل سوک چی اریگی نا پیشمنی کے پاسی پیشمنی کے پاسی او جسوک یعنی وقتی دا تیارے کے پاسی او جسوک تیارے کے پاسی دا مقصود تورسی مقصود توجہ کندن آغورسی نا لوی دولتو لوی دولت تیدا نبی علیہ السلام فرمائی استعینو باللہ بالغدوتی اویر روحتی وشیئی من الدلجا نا اللہ نا مددو گواری سائی ٹیم کے یا اولا لګټم ما خامي ټیم کې ولګټم او د شپې د دریو ټیمونو له صوفیا ډیر توجه ورکړي یو له سار د مانځنه تر اشراق پورې تلو یا تاسو پورې دوی چې کوم دنو د ما خام نواله تر ما سوتنه پورې احیا بین العشاءین وتوي دا په عبادت تازه ساتل په عبادت باندې تازه ساتل احیا بین العشاءین او درېم چې کوم دنو د پښمنی وخت د دریو ټیمونو له هغه ډیر زیات توجیه ترجیح ورکړي چلاسی بابا وی دلا برخیز سامان سفر کن نبینم وقت کسا مختصر کن اگر از آفات را خود بترسی شرع غیرا رفیق را فریاد سار کن دلا برخیز زرور روختوی پاسا سامان سفر اتڑا دلا برخیز سامان سفر کن نبینم وقت کسا مختصر کن ایم نشتے خبر لندوار اگر اضافات را خود بترسی کدلار را سفر دا پتن نیاریگی یوازی رفیق را فریاد سار کن زان سر دا پیشمنی فریاد ملگرے کا پیشمنی فریاد ملگرے کا تو مفتی سے مدد ذل و لالی فرمائی چه طلباء علماء دی قدرتی پا دینی خدماتو کی مصروفی او قدرتی د دې ریاست ډېر دی چې دې لږه اونته کې توجه الله ته وکي نو په لږه توجه دې روحاني سفر ډېر تیز کړي ذکر دې ریاست ډېر زیات دی مازی قدرتی نشته خو خوراکونه نشته خجامی نشته خو اسباب نشته خو کمره نشته قدرتی طور الله دې نفس مزونه څه کړي ساتل دې بدا بدل الله یو احسان دی خوچه ده لگه خونده که توجه اللہ توکی نو پده لگ سفر والا اللہ دیر سورتی او ده دینی خدماتو که مصروف ده خلو خونده که تعلق الهی تا ده پا لگه توجه دیر کار کیی خود کدلو که توجه نغافلشی نو بیا کار دیر خرابی گی بیا کار دیر خرابی گی لگه خونده که توجهوی های فرمایی که تعلیم ملا نشپی مسار مطالعہ کئی او بیا پاسی دل نشی یا پاسی سار والا خوب ورزی وی او دکی دو ٹیم کرے دے دو رکھا تکی او دکی دو ٹیم کرے دو رکھا تکی او بس بغلی سے کمدنو پا تاجدو کی صحابی او آگا ٹیم دیو لگا دعا تا اللہ والا کمی پورا کئی لگا خوچدار دا خیالی چھوڑ دا ما دا آگی پزای اپنن اللہ والا دا آگی توفیق امور کی امام غزالی خلق تا سمکڑے دا شپی با پاسے دو کی وید چی بلکل محروم آگر ہے چکی سونے کی کنا اخور سو پیجنی خوائی در طولو نا کمزور ہے چی اگئی سو آخلی ویدام خدے دنیشا خدے چی پرس کا موبائل ازان تا پٹن کڑو چی زبا دری باجی اصلور باجی سکے کم پاسما اگر پاسے دو او بس سر بستر اکیو یا اللہ تا تم خفت رو دیر کمزور ہے میں اللہ خدا یو دس لازم ده بیا ما ته ډیر غرانی دی خدای پاک ډیر بیکاره ما بس ما معاف کا او زیری دا ولګی دا بس یاله کوي ډیر خدای پاک نور تا تر څه معلوم دی کنه او بس لګ دا وایو کړه او به کم بس ځان را کاګل او دښ وی دا محروم نه دی وی دوم څه حاصل کړ پیش پی کې حاضریو لګی دا کنه به حاضریو لګی دا نو چې لګ لګ دا کو الله بوله نورم توفیق سکی مرګي یو ورځ بوله او دس توفیق سکی ورکی ورز بولی ازو رکاز توفیق سکی ورکی ورز بولی سلور رکاز توفیق ورکی اتو تا بورسی اولیسو تا بورسی او برسی وچه کلی چه کمدن ده ده دکا تین ده عادت شی عادت شی ده چه کمدن ایو آم خبر آور والمستغفیری نبیل اصار آو بخنا غفتن کی ورز ده بخنا غفتن کی پیشما ده عجزی وغدا دوم رامال قول هاما شب پوش از عبادت دتا سار جسم از شرم بر پشت پا طول پشمه عبادتو نکول او ساری ٹیم کسی کمدنو پیشمانی کی کتا کتا گوری وی اللہ ماب نکا شرمی گم ہوئی والمستغفرین بلسار بخن اغتن کی پوغد پیشمانو کی شاید اللہ نا یو باب پورشو او یو چه کمدنو یو جواب د شو بیو شو دویم با پینزیشتم نمبر آیات بوری پینزیشتم نمبر آیات بوری پدی کی دویم جواب کئی دا شبه دی عیسائیانو خواول توحید بیانی دویم وی ان الدین عند اللہ الاسلام دی شبه کولا وی زمنگا پا انجیل کی عیسیٰ علیہ السلام تحیبن وی لینی جواب دا طول و اسمانیو کتابون موضوع یاوا الاسلام دا طول و اسمانیو کتابون موضوع یاوا توحید د دې خلاف چې پاسمانی کتاب کې کم عبارت ملاويږي دا دس من البغات بس کلیه کړه د دې خلاف چې کم عبارت ملاويږي دا دس من البغات دي و مختلف الذين اوتوا الكتاب دا دس من البغات دي دا انجیل خپل نه دي دا پترستی پولیس خپل ور دننه کړی دي دا پترستی د پولیس دي اغه چې کوم نن ورته کړی دي پترس د پولیس ملګریو اغه سره ملګری شه او ځنی وای د حواریینو کې یو تن شاګردو او دوی سره چې کوم نن هغه خبرو راوي ټوګونو کې ملګریو شاید الله ان اولا اول مسله توحید راوړه یو آیات هغه کې داول توحید څه دلیل وحی دلیل نقلی دلیل عقلی او نتیجہ ټول پکې دی دعوی توحید براوا الله لا ان لا اله الا هو نقلی دلیل راوړو الملائکۃ تولن نقلی راوړو قائم بالقسط نتیجہ لا اله الا هو العزیز الحکیم ټول په یو یاد کې راوړل شاید الله گواہی کے بیان کرے اللہ دے خبری شاہدہ اوہا بیانا اللہ رب العزت بیان کرے دے خبری ندا اللہ رب العزت دا توحید بیان کرے تورات کے ہوں انجیل کے ہوں پٹول کے دکندنو بیان کرے اوہا اللہ وہی کرے دا اللہ رب العزت اللہ وہی کرے دا دے خبرے شاہدہ قضا فیصلہ کرے دا اللہ دا چھلا الہ الا ہو دا فیصلہ کرے دا دا شہادت دا اللہ پا توحید دے شہادت دا اللہ پا قرآن کریم پا صداقت سورة النساء 166 کیوں لیکن اللہ یشہدو بمانزل علیکہ انزلہو بعلمی والملائکت یشہدون صداقت نبی علیہ شہادت نبی علیہ السلام پر صداقت آغا سورة الرات اخری آیات کی 43 کی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ كَفَا بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ او شہادت دا اللہ پر قیامت باندے سورة یونس 53 کے اوپر شکل لقسم او دا خلق و پکارونو اللہ گواہ دے سورة یونس 55 کے اوپر چا اللہ دا ہر سبانے گواہ دے شاید اللہ ہو گواہی کے اللہ ردے مسئلے چنشتہ دے لائب دا بندہ کہے پیر دے اللہ نا لا عیسا ولا اما نشتہ دے لائب دمینی لا الہ لا معبودا لا الہ لا مقصودا لا الہ لا محبوبا الا ہو نشتہ دے لائب دا بندہ کہے پیر دے اللہ نا والملائکتو او فرشتے ہم دا گواہی کی واولو لیم او دے علم خاندان اغیم دا گواہی کی قرطبی ذکر کری دی چه علم والا اللہ تا دیر خوف کی دا دیو جنائی دا قبل گواہی و دا فرشتو سرا دا آل علم تذکر اوکرا دا آل علم و علم والا روین واولو لیم معلوم اشوا چه علم والا دیر درانی دی پا اللہ انبیاؤں علم والو اولیان علم والوی آج سوک دا اللہ صفات دکی احکام دکی علم والوی دوے میں داوئی لیو شاپور شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمائل چھے علم والا آغرے چھاگا پا لا الہ الا ہو پا پوئیگی چه بدی کلمه توحید پوئیگی چه بدی کلمه نو پوئیگی نو که کل دی قدری بلا ویلی دی او بلا کتابو نو ویلی دی فنونی ویلی دی خوچ لا الہ الا اللہ بایند پوئیگی نو دا علم نده درم علم والدہ دے چادا مسئلہ بیانی چدا نو بیانی نو دا علم نده چدا مسئلہ نو بیانوالا نو دا علم نده والملائکتو وحول علم او علم خاندان قائمان بالقیس اقلی دلیل قائمان بالقیس احتمام کون کے انصاف یعنی دا گواہی چی اللہ کلی دا نو اللہ رب العزت سپو زور باندے نا دا کرے دا دا اقل تقاضا دا دا انصاف تقاضا کس دا دے سشے کس چی الوحیت طول چالا ورکا اللہ لا کد الوحیت یو برخا او یو زرد مخلوق لور کرنو دا ظلم دے دا قسط دے قائمم بالقسط ولار پہ انصاف دا ولار نمون مخیم یو زیویل دقبو ولار مراد نیم قائمم بالقسط یعنی احتمام کو انکر انصاف دا گواہی پہ انصاف شوی دا پہ ظلم و پہ جبر ندا شوی دا انصاف گواہی دا اس لگے اگدہ کام قائمم بالقسط کم زیتا چی دا اللہ الوحیت لارو ال تک با انصافی دا کم زیتا چی دا اللہ الوحیت قوتو اکا انتو با ظلمی دا اللہ الوحیت کم زیتا لارو کچر تا پارلیمنٹ کے دا اللہ الوحیت نو قسط بئی کنو نو ظلم بئی کتارا کے دا اللہ الوحیت نو قسط بئی قوت نو ظلم بئی کچر دا دیکھنے رو کچرائی کے دا اللہ علوحیت نو کس پئی کدا اللہ علوحیت تیوت نو ظلم پیا بظلمی لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو ایک انصاف دارے دا اللہ عرصر انصاف تھی عرصر اللہ دا اللہ رب العزت دا علوحیت سے کم اثرات تھی نار انصاف تھی اور دا اللہ دا علوحیت مقابل چس دی نا ظلم دے چھے عبادت دا اللہ نو انصاف چھے عبادت دا غیر اللہ نو حکومت دا اللہ نو انصاف حکومت دا غیر اللہ نو ظلم دارنگے قوانین تو گورا محکمو تو گورا چھے دا اللہ جت پرنا کی نصب آرزا اللہ دو قلوبیت نقوت النصب ظلم وارو بیر میں قائم انگل کے اجزت تحضورا دعوان قرآن کے مائنگی او انزلال قرآن دے نت دے ایسی خطو بغضی تو بے اللہ جمالی بطر بیا رو جا کی خوبہ گوری تیر گران کار دے اللہ دے توفیق نصیب کی فی زلال القرآن سید قطب شہید رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر دے عربیت کی گرانوالشتا خانو خان تفسیرون والے علکانی نصبب کدہ سبتیدو بیر خبری بولی خلکا مجموعی طور لکا دا وقت دا تقاضی مطابق دا سمیزاج داری لکا زمان دا کابل گرام شیخ صبح رحمہ اللہ تعالیٰ او دیر کلی طریقی سر بحث کی سید دا غصارا سید خطب شہید دی خوانیانو دویم نمبر امیرو حسن البنا اولنیو بانی او سید خطبی چکمدنو دویم نمبرو نو خامخا جذباتی یا سی انسانی غلطی و بکرازی حمومی طوری تفسیر مزیدار دی بیا که عربای غاستلو او بیا قتل لگران که عربی دیر سخت آران نوی ریکن نو جدید عربای لگی گرانی زڑی خوخی و اگر که خود صحیح خبری از زڑو عربو کی و ده اوسانو که سکویس میس را دن نکی نو شیگران چی او سامنتاشتی بگران دن نکی نو بیا من تگران نی لگا خو اردو کیم بیا و پلی سٹور کی ملاوی گی نو بس داگا چل لے پلی سٹور نو ایدن لے ڈاؤنلوڈ کم اردو کی ترجمہ شوید طول لے گا قائمًا بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم نتیجہ دلائلو نشتر الائق دبان نگای فیدا اللہ نظر اور دیو دے حکمت والا ان الدین عند اللہ الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام بیارا منبا منلے وے منبا سے کمدنو منلے وا خو زمان با کتابنو کیوی لی دی چیسا علیہ السلام ابن الله دے او انجیل کی راوڑی دی عیسیٰ علیہ السلام ابن الله دے جواب ہما صلاح دے توحید کی اس اختلاف نشتے اختلاف کون کے باغی دے اختلاف کون کے سرے در طول و انبیاء و اتفاقی مسئلہ و اللہ تزان حوال کول عیسائیانو دے او اصل رب دے چاگئی ویلو حق دین نصرانیت تے قرآن و توی ان دینا عند اللہ الاسلام یقینا نظام دجوان خوخ پسندیدہ او حق ان دینا یقینا حق نظام او خوخ نظام دا اللہ پنیز الاسلام اغا اسلام نے اغا سچے دے اسلام یو خبر ادا ہو رہا غاٹے غاٹے خبری دی آو رہے یو خبر ادا ہو رہا کبھی ایسے تا کتاب لکھی ندابا طول تفصیلی کی انو بس کتاب بشی زانتے بیا منصوب کا لکھا ما پا کیا رو یاد نکی خلاکا خا خبر ادا یو خبر ادا دین چی دے ندا نظام حیات تا ہوئی نظام حیات تا یوازی عبادتونو او اخلاقو تا نوئی چگینی او سور اسمونوی روجا حج زکات وی او یا اخلاق وی غریبانانو سر تعاون کول غصص کلو او چا تا غصا کی دلنا دزان نمڑا پیشو جوڑاول دا او سو اخلاقی نا دین چی دے نا دا مکمل نظام حیات تے مکمل نظام حیات تاسو تعریف کړل نور انوار کې وازن الہی سائق لذو العقول بی اختیار ایم المحمود ال الخير بالذات قران مجید حدود تدین و اله ر فلا تاخذكم بهما رافت فی دین الله سوره نور دوی آیات کې قران کریم عقیدی تدین و اله ر لا اکراه فی الدین حدیث جبریل کے عقائد اعمال اخلاق دریوارے اوزائی کی واتوئی یا اتا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم یعلمکم دینکم دارنگی دا غل سزا تے دین و ایل رے ما کانا لیا خوزا خواہو فی دین الملک ما کانا لیا خوزا خواہو فی دین الملک نو دین چه ده دا نظام حیات کوئی دا جوان دا تیرول مکمل نظام آغی کی عقائد رازی زکر فرق اصلاح دا دے اجتماع اصلاح دا پدے باستو کو خوبت دم رشوا چی دین مکمل نظام حیات کوئی دویم خبرہ دین یو دے دین الہی او بل دے داغے مقابل یو دے دا اللہ دین دین حق او بل دے داغے مقابل لکا یو روایت کیوں راغلی دی چھ یو دین دا اللہ دے چھ دا حق دین دے او بل دین دے شیطان دے اغا یہودیت نصرانیت مجوسیت صابئیت دا چه کم دنو ده شیطان دینو ندی ده شیطان دینو ندی نو دین چه ده نو یو ده اللہی دویم چه ده را ده غیر اللہی لکا سورت یوسف آیات ما ہوئی ما کانا لیا خدا خواه فی دین الملک یا فرعون ویلو انی اخافو ایوبدل دینکم یا سورۃ کافرون کی نبی علیہ السلام وی لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ولی دین ستاسو خپل نظام د ژوند دی او زما خپل نظام د ژوند دی خپل نظام د ژوند دی دو خبری شکی صحیح شو دیبانی رو بیاست مواد را گونده دریم خبره دریم اللہ رب العزت اللہ رب العزت د انسانانو لپاره د ژوند د تیرولو نظام مقرر کړی دی. اکه الله رب دی نو الله رب العزت د ژوند د تیرولو نظام مقرر کړی دی. د الله رب العزت د دین او د نظام نوم اسلام دی. ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. او ان الدين عند الله الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه واقم وجهك للدين حنيفا. اقم وجهك للدين حنيفا ذلك الدين القيم. انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا. صحیح شو دیو سره خبر شو دریم شو الله رب العزت د انسانانو لپاره د ژوند نظام مقرر کړی دی. اگر رب دې الله رب العزت بادشاہ دې ناغل انسانانو لپاره نظام زندگی نظام حیات هغه چې کمنو الله رب العزت مقرر کړی دی. پوهیږي سالورم خبره دا نظام زندگی الله مکمل کړی دی او په دې کې هیڅ کمی نه لري پریخې پورا کړی دی او په دې کې هیڅ کمی نه لري پریخودلې. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وتفصيلا كل شيء الله رب العزت مكمل کرے نذجوان اس یوا شوبا اغه چې کمندونو نه د انفرادي ژوند نه د اجتماعي ژوند ایس یو شوبه الله رب العزت اغه چې کمندونو محمله پر خودلې نه را بیکار پر خودلې نه ایس یو شوبه د ژوند اغه چې کمندونو الله نه پر خودلې چې پاغي کې الله هدایت نیوي او د الله نظام پاغي کې د دین حصہ پاغي کې نیوي الله مکمل کړی پدی باندې پوسوي الله رب العزت بالکل څه کړی مکمل کړی عبادت هم د الله حکومت هم د الله ذالک الدین القیم یعنی د ژوند کیسه او شوبه الله رب العزت محمد پر خودلې څه سوچوي بنځم خبره الله رب العزت انسانانو ته د دې دین د منلو او د تابعدارۍ د دې حکم کړو د دې حکم کړو د دې تابعداري الله رب العزت پدې چلېدل د دې قانون کول د الله فرض کړی دی. نبی علیہ السلام الله دې لره لګلو چې دا دین به منل شي دا وکړول شي دا نظام دا په ژوند کې نافذ کولای شي د دې تابعداري فرض کړو پیغمبر دې لره لګلو ليو سره على الدين كله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليو سره على الدين كله شدا دین با په ټول دینونو باندې سکیږي غالب کیږي پټول ودا غالب کیږي پیغمبر دې راغلو دې طرف ته هغه دعوت ورکاو هاذي سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ادعو الى سبيل دا قانون کوي دا فرض کړو واتصمو بحبل الله اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم وانحكم بينهم بما انزل الله لتحكم بين الناس بما اراك الله اتبع ما اوحي اليك من ربك نو د دین تابعداری او د دین عملي کول د په موږ باندې په انسانانو فرض کړی دي سوشوي شواګه ما خبره د دې الله رب العزت بندګانو لا په دې کې اختیار نه لري ورکړي چې کدا مني او قبل مني کدا مني او قبل مني اختیار په کې ولا نه لري ورکړي اون دا مني الله رب العزت په دې کې اختیار بندګانو لا نه لري ورکړي سورة عذاب 36 کی ہوئی ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم دیل بک اختیار نشتا یعنی دا نظام بمانی دا نچه کتا مانی اوکو بلکی ورسره ویلی دی چردین علاو بل راوالی ودا جاہلیت تے افا اقبل جاہلیتی یا بغون افا اقبل جاہلیتی ابغون افا غیر اللہ تأمرونی آبدو ایوہ الجاہلون افا غیر اللہ تأمرونی آبدو ایوہ الجاہلون صرف دا اللہ بندگی بھئی صرف دا اللہ حکومت بھئی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ دائتِ کمدنو پخلقو باننی اختیار ورنن ورکڑے اورتے وعیلی دی اورتے وعیلی دی چلکا دا دی مقابل اغسطاسو نا قبل دلے نشی نکلیتن و نجزیتن یعنی دا سیمنا چه مکمل تی اسلام پریدی او بل نظام راوالی او یا چه کمدنو سیسل اسلام پریدی پا سزائی کی یا محکمہ پریدی او بل سراوالی نا ادخلو فی السلمی کافا ادخلو فی السلمی کافا پی اسلام کی پورا وردن نشا پورا تے کمدر وردن نشا بلا اللہ رب العزت پدی باندی دقبل رضا دے جنت او دا کامیابی دے دنیا و دا آخرت وعدک فرمائی لے دقبل رضا ورزیتو لکم الاسلام دینا ولا یرضا لعباد الکفر ولا یرضا لعباد الکفر وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم فدي باندي پر من باندې پر مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امت په منونکو باغی باندې خصوصا یو د دې دین چې کندنو د دې دین د منلو او د عمل کولو نورستو د دې نصرت په من فرض کړل د خپل وس مطابق یا ایوه الذین آمنوا کونو انصار الله یا ایوه الذین آمنوا کونو انصار الله امر دی کنه ای ایمان والو دا الله مدد کوي دا الله مدد کوي یا ایوه الذین آمنوا ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم الله دې خدمت کوي الله واستاسو مدد کوي ولا ينصرن الله من ينصره دا الله رب العزت د دین خدمت دغه مسلمانانو فرض کړی منل عمل نرستو دا غي نصرت نصرت دا غي اقامه دین او اظهاره علی الدین کله چې دا غیر الله نظامونه مغلوب شي او دا الله نظام غالب شي غیر الله نظام چې دا ختم شي مغلوب شي او دا الله رب العزت نظام هغه دې کمندو غالب شي دا خدمت په مسلمانانو باندې چې کمندو فرض کړي نو دین اسلام دا الله رب العزت دینو او دا الله قانونو نظام حیات د پاره د انسانانو الاسلام دین الانسانیه لا دین المسلمین اسلام دین دی انسانیت ته دین د مسلمانانو نه دی اوازه یهودیت قانون الیهودیه نصرانیت قانون الیسائیه هندویت قانون الهندویه الاسلام دین الانسانیه دا سالم انسانانو دین دی ټول انسانانو دین دی نو چه کمو منلے دی ناغب نور ترسی الدین ان نصیحا الدین ان نصیحا دین نم ده خیر خواهی دی ده خیر خواهی نم دی نو ده سالم انسانیت خیر خواهی بکائی اور طول تبا دا دین چه کمدن و رسائی زیمواری دی دا رفل وصف مطابق او دا دا حاکمیت ترسائی حاکم کلے بے حاکمیت نبے چه کمدن و رسائی ان الدين عند الله الاسلام يقينا حق او خوف نظام د ژوند دا الله پنیر دستور حیات دا الله پنیر ابو الحسن رضی الله تعالی کتاب دے دستور حیات پدې کې خله او مولانا منظور نعماني رحم الله یو کتاب دے دین و شریعت اغام چه کم نرو خده اعلام کو تاسو گو رئی دنو کابلگران شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ تعالی الاعلام دی مفہوم دین والاسلام آج کم نرو بدی مسئلہ لیکل لے چه بدین زان پویا کچی دین ست ہوئی تا دین صرف چه کم نرو آئے اوسو خبرو کراون کر رئے یا اوسو خبرو توائے او دین و دنیا جدا کے او تقسیمو لکھائے خوف کامل حق نظام دا اللہ پنیز الاسلام اغا اسلام نے دا طول و انبیاء دین اسلام کامرگرام شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ تعالی اعلان کی او انوان قائم کردے الاسلام دین الانبیاء کلہم چھے اسلام دا طول و انبیاء دینو آغی کی اس لغوی خبر ہوا او زمانگا چکم زمانگا دا دین مقصد دے اکا زمانگ نوم دے دا زمانگ امتیاز دے دا زمانگ امتیاز دے دا غیر دینون نوم بدلو خو حاصل و غارکی خودل اللہ تا حاصل و اللہ تا غارکی خودل نو مقصد یو ہو دا غیر دینون بیا نومون بدلو یهودیت شو نصرانیت شو او دا غیر مذہبیانو چه چا بناغی مذہب مسلمانان وسماكم المسلمين دا زمون امتیاز دی وسماكم المسلمين موږ نه کړی اسلام لري کوم هیڅ نشته بیا زمون نه ختمي کی بیا زمون نه نوم په اسلام باندې دی نو دا زمون نه د نوم عزت هم داري چې موږ چې کندل اسلام راوالو زمون د انسانيت خدمت هم داري چې موږ سره راوالو اسلام قانون کو او زمون پاکستان په دې د پاره جوړ شوی دی خدمات قائد وګورا د قائد اعظم په خدماتو کې هغه دا ویلو چې موږ له یوداس څخه پکار دا چې موږ هغه کې د الله رب العزت قانون د اسلام په جاری کولو کې خود مختار یو او په موږ باندې هیڅ پرېشر نه دی دا ویلو د پاکستان د جوړولو په مقاصد کې دا ویلو په دې لپاره او دو قومی نظریه پیشوا دو قومی نظریه پس پیشوا یو هندو مت یو اسلام مت پاکستان پہ اسلام جدا شوه دے کہ اسلام دے پاکستان نلرے کل پاکستان وجود ختمی گی دا پاکستان وجود ختمی گی راگے بقا دا پاکستان اگا پہ اسلام باندی را پہ اسلام باندی را ندا جے کمدنو زمنگا دلوم دلقب دا مسلمان احترامون پرے کے دے چی منگا اسلام راواکو زمنگ دا انسانیت بقام پرے کے دے چی اسلام سکو راواکو او زمنگ دا پاکستانیت بقام پرے کے دے چی منگا اسلام چی کمدنو آگا قانون کو قانون کو دا دیز دا قول دا دی خوراول بس پوشو چی سوشو آشوی دی خلقا دا دی اوس هر زیتا رسول داستاسو زمداری دا چه مکمل اسلام زده کئی هر محکمه والا سرکی نئی اغیل دعوت ورکی بخیر خواهی سو خبر نیده ده اسلام نا اغیل اسلامی و سوٹی کی زوتی چه بس اسلام کیا ہے نماز پڑا کرو زکاة دیا کرو خدا کہے کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھکنے کیا کرو اور مرسیوں کی توپای اتراری بس کا تحقیقی مسلمانی چه کم دنو لانا جیب کی واشولا بر خطر بدد که مسلمانی وار اپو یا قول باری چه تو بلی کورسای ناس تستا دا مسلمانی سی زیمواری دا زیمواری دستا خدا حالا چه اول خوب اخبال سر پوشی کنا چه اسلام سو شده اسلام سو غواری لی اتفقه ہو فی الدین تو کتاب کالا کالا خیر دما صرف داوی چو گوری خیر دیده سید گناہ نای وما طرف اللذین جواب دے شو بھی تاسو آئی چیسا عیسا تیبن اللہ ویلی جواب تا دس منر بغاٹ تے اختلاف نوکریا کسانو چور پریشر دے کتاب مگر پرز لینا چراغ نیتا علم آیت الاختلاف کے مسئلہ تے رشی ہوا کھنا بیا مائل لگ لگ دراؤڑی دل دے بیا لگ کن دراؤڑ بس نور پورا تفصیل تطیر شو ان الدین عند اللہ کان الناس امتا دانا نہیں ان الدین عند اللہ قرآن عجیبہ کتاب دے طریقہ والا بدلے کی کان الناس امتا ان الدین عند اللہ اسلام آل طویل پہ رمبران رال ومختلف اللذین اوتو لکی اللہ ماجا من اوتو جوزا ومختلف اللہ اوتو اغراض اتا ومختلف اللذین اختلاف نوکر آکستان وچور پیشر دے کتاب مگر پاس لینا چراغ ایتا علم بتوحید خب توحید پوشو جا اوم العلم بتوحید خب توحید پوشو مول اختلاف کو باغی امبینام دواجے دو بغاوتنا او دواجی تزانو چطولو نام یا دواجی دزدو دا اینام دا ترخبل بیان دا یرو لور کئی سو کم چنکارو کی دا اتنو دا اللہ نا بیقینا اللہ رے سکندوری صاحب زر بزری صاحب کون کے فائن آج جو کا دا دعوت آل کتاب تر اسلام دعوت والا ورکا آل کتاب تر دعوت با اسلام ورکا فائن آج جو کا رکدے دلیلو نو اتاثرن خلیتا سرا دا تفسیر رازی امام تفسیر کبیر با لگو گورے آغا وی ویدی نبی علیہ السلام سرن خطیو چمو مسلمانان یومو کافرانو تمو تا کافر وی منگی سا منو منگی تورات انجیل سکو منو تمو تا سنگت کندنو کافر وی من مسلمانان من تا با کافر نو ان خطیو ان حاج جو کمانے پوئی من مسلمانان نبی علیہ السلام وطی نہیں نہیں مسلمان څنګه یې تاسو نو امام راضي باندې دا وګوره دی ول فقالو قد اسلمنا فقالو علیہ السلام نا نبی علیہ السلام بتوئی کیف یصح اسلامکم کیف یصح اسلامکم وانتم تسبتون للہ ولدا وتعبدون الصلیب وتأكلون الخنزیر فرشوئی وكيف يصير اسلامكم استاذ اسلام مثل تكشي وانتم تثبتون لله ولدا تشركوي الله لن يرضى ولمني الله لن يرضى ولمني وتعبدون الصليب او الصليب بندگي كوي وتاكلون الخنزير او تاسو خنزير خوري ده بلا سنگ اسلامي اسلام بكار دي نوراشي وغوري فاين هاجو کا کدی تاسرا دلیل نوی اون خلی تاسرا فورتوه دلیلونو جگو تاجت نشتے اسلام توجیه لیلہ ما حوال کرزان پل اللہ تا دار اسلام تاریخ تے اسلام توجیه لیلہ ما حوال کرزان پل صرف اللہ تا اور پسیٹا کے دے اوچھے بھی وائیو کسنگے چلنے خوزر سو خلق پشتے کرا اسلام توجیه لیلہ حوال کرزان مازان پل صرف چاہتا اللہ تا وامان اتبانی اوار چاہم حوالہ کر رہے چھ سوک پا ماں پسر آروان دی زمان امتیان بھی ناغیم چاہ پسر آروان کر رہے نبی علیہ السلام پا منگ ننگ کر رہے پا منگ غیرت کر رہے چھ زمان امتی بھی ناغم ازان چاہ تاوالہ کر اللہ تاوالہ کری نو صحابہ کو پکنی دی ملامتا تابعین تب تابعین خدام دی اسلام پکی ملامتا نبی خمون نبی علیہ السلام تفری کسی ہو ملامت ہے چاگوئی چھ ما خوشن سرگ تبیلیو چھ زمان تابداری اگر بفت اللہ بسیدی او بدا اللہ غلامی دیکھو زمانو ما غصہ استاسو غلامانو وامانیت تبانی من نبی علیہ السلام تب ملامت ہے فری کے دیر زیاد دیر زیاد چھ سرد جنوب نبی علیہ السلام ملو او بیام چھ کم دنو غلامی لشن سرگو گو ومان اتبانی خوب از دیزا بدا سوکو چی لکا مانبو کو ومان اتبانی یعنی صحابہ کار باسان چی امان بدا ملامتی نسو شو چی دا وقت صحابہ مبارکیوی دیدی ومان اتبانی بس لکا منگنیو تابیدان کر ومان اتبانی آسو کو چی تابیداری اکڑی دا زمان اوہ کسانو تا چور کرشد دا کتاب یهود و نصارا تا والامین و جتان تا مکی مشرکان تا اسلم تم ایتاسو زان حوالک کرده ایتاسو غالک دی اسلم تم استفان طلبی اسلمو غالک ایک دی فائن اسلمو نکری غالک خودلا فیقینا ادایتی مندو فائن تولو اوکو آفتل دی فیقینا پتا بانی صرف رسول بستا دا رکار دی فائنوا علیک البلاغ واللہ بشیرون بالعباد اللہ نے اذن کے لبن دیگانو زورنا ذری کرتا عمال ذکر گئی ان اللہ دینا یاقین اللہ کسان فضائح اور پلیتے ہو کرنا گئے نے ذکر گئی چھتی سنگا ہوئی چھمگا تابداریو یاقین اللہ کسان چھ انکار کی رہا سنگا اللہ نا چھ اللہ نا اثر ان انکار کی رہا سنگ واحد دے یاقین اللہ کسان چھ انکار کی رہا سنگا اللہ نا ويقتلوا النبي او اجي تکم درو پیغمبران لر بجرم پیغمبران بجرم وجنی ویفی اورس کی تقریبا 45 انبیاء نزدی نزدی شہیدان کرو ويقتلوا النبي او اجي پیغمبران بجرم یواز پیغمبران نا دریو پلیتی ويقتلوا النبي او اجي آکسان چوینا کے انصاف تخلقنا چا دعوت چلی ری انصاف انصاف پیجند قائمون بالقسط دو کنا قسطو یا مرون بالقسط من الناس او ان یا کسان چاوئے حکم کئی او ان دعوت چلئی وینا کی بالقسط توحید عام خلقنا نیکان عالمات جکم دنا شہیدان کئی او اجنی لگون تک تاریخو گورا ہندوستان کی دہلی نتر پہ خور پوری دا سوانا نوا چل عالم لاش بگی نوزوا انگریزیانو چکم دنا شہیدان کئی انگریزیانو شہیدان کرو اور از دی تاریخ کو گورا نو مولانا عبدالبر رحمہ اللہ تعالی نکرا چاہے پس شہید شو او مولانا محمد عمران هغه چې کم دنو د ننګرهار د چاردی هغه پس شهید کو هغه پس شهید کو کابرګرام شیخ ابراهیم الله عارف شیخ ابراهیم الله مولانا مصباح الدین ابراهیم الله فضل حق شیخ ابراهیم الله مولانا عبدالعزیز ابراهیم الله کم کم نمباله یامرونا بالقسط من الناس ويغفرون الذين او ان يكسان يامرون بالقسط شوينا كي توحيدا مخلقنا فبشروا بعذاب اليم زير وركدين خبر كدين رب عذاب دردون كي دا مسلمانان تتجيهم دا وبادري مسلمانان تو عبادران شي دا قتل دا وجر ورستو كي گي مسألة دا کندن ورسوا بيان کا دعوتو چلو فبشروا بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم يا رضي خلق اعمال کی ډیرو اسپیټالونه جوړي سترګو اسپیټالونه جوړي اړیر نه کمال کی اولئك الذين داریا کسان حبطت اعمالهم چې دوله یې عملونه په دنیا او آخرت کې اونه کمال برباد په دنیا او آخرت کې اور وې دې راستو کوم مددگار نبی شفاعت کاریا بیا یې صالح سلام مدد کول نشي بیا یې مریم بیبی مدد کول نشي یسو کی مدد نشي کوله همالو من ناصرین اور وې دې راستو کوم مددگار الم تر ال الذین زورنا ذکر کوي شهزادی کې راکباتون اول رالل هو جزارا چې الله کتاب تغاړه ندی دا اللہ کتاب تغال نکدی نو علم ترائی للذینا آئے فکر دن اکڑا کسامتا چھوڑ پڑے شیداتا سبرخل کتاب نا قرآن کریم یو اوتو الكتاب ذکر گئی او یو اوتو نصیبا من الكتاب ذکر گئی اوتو الكتاب چراؤنی ادا غرب ملیانی چاہی پورا علم کڑی او پورا تورات و انجیل ورطا یادو کورسی پورا کرو او او تو نصیبا من الکتاب دا وارا وارا مولیان چاہی یا کنز یا کڑ یا قدری امامت ہے دفار آخری سپارا آخری سورتنا سب دخول اللہ سورت ملکو دا تکندنو یا سو سورتنا امامتا ہے دپارے اکڑیو ادا وارو وارو مولیانو ادا ایتا اوتو نصیبا من الکتابونی درم اوتو الکتاب تا اوتو نصیبا من الکتاب اکثر وخن ذکر گئی رزم پدائی ذکر گئی چکل اوتو العلم راوڑی او آتینا هم الکتاب راوڑی اوت العلم او آتیناهم الكتاب روڑی ادا دا مدح بزای روڑی داوی سکارنامی داوی سکارناموی آتیناهم الكتاب او اوت العلم آئی فکر دینا کنا کسانتا اوتو نصیبا من الكتاب چھوار کلیش دیتا چھوار کلیش دیتا سبراسا کتاب نا یعنی بس یہ لگا ترجمہ نکڑی رہا یہ صبح بنے اتکڑی یہ جکنن و باب کتاب الصلاة باب الامامت و دوسو مسئلے آگایا دکڑی یو دعونا الہ کتاب اللہ نابر لکی گرے اللہ کتاب تا ختم لا ختم لا خونی غروانی یو دعونا الہ کتاب اللہ تو جمعات تے خالی دے و پائی کے ختم کول لی آو آخرہ کے بعد 10,000 روپے در کئی تو گورے جسو رکھاری اختیاری الہ کتاب اللہ ختم کو آگے لکھو بلہ اسے تیار دی قسم تا تیار دی نا یو دعونا الہ کتاب اللہ لے احکم وینا چھر حاضری چھپل عقیدہ و پدی فیصلہ کو خپل معاملہ و پدی فیصلہ کو دیلا نسمع تولا فریقون دیتا نتیاری لے احکم وینا چھر حاضری دا کتاب با حاکم کو دیتا نتیاری چھ زمان سے اختلافات تی دا عقیدی مسئلہ اختلافی دا عمل مسئلہ اختلافی دا یو سره دې هغه ته ویل چې معاملې حکم شریعت دری معاملې اینستو گفتو نمیدانم شریعت میکنم بررسم یکفر و یو سڑی تا دیو ہے چه حکم شریعت دری معاملہ این استو چه با دی معاملہ کی دی شریعت دا حکم دی دا حکم دی یعنی رازہ چه با شریعت حل دا اللہ پا که دا حکم دی دی شریعت دا حکم دی اگه سڑی ہوئے گفتو نمی دانم شریعت می کنم بر رسم زی شریعت نی پیجرم زمون چه کم قامی تڑا را آیا ملکی قانون دی بس پاگی بے حل کو پاگی بے حل کو شریعت نی پیجرم تالاکی پر رسم اپاگی بانی بے کو وی یک فرو دا سڑے کافر شو دا سڑے کافر شو دې عبارت ترجمه موجه القرآن کې سورې نساء په ترجمه کې شرط هم نقل کړی دی شرط هم نقل کړی دی راځو ما خبر نه نه نن سبا موږ دې اهمیت ته بیان کړی یو داونا الہ کتاب الله یاکوب بیرام بیا وړي اورل دینا او دې همیشه مخه اونکی دا ردی وجه دا اول دې الله کتاب نه مخړې زګ نشتا ودهی با خوبان جو کرا او برا انجیل نمانی